ده روز من τρεγιάρδουν αψώνεας το αψούν Thank you. مشاکه چون شم از غی وسط سوزم دل بد که در کف روزه موم از سنگ خارا موم از سنگ خارا در کوه نیک نامی ما را گذار ندادی گر تو نمی پسندی تغییر به تدارم